Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Нашими гостями сегодня будут правооборонцы с КПЛА Виктор Дашкевич и предпринимательница из Витебска Ирина Яскевич, которая спробует баллотоваться в Палату представников. Мы расскажем про выники разгляду скаргов незарегистрованных кандидатов у Центральную выборчую комиссию, а так само про первые официальные выступы кандидатов у державных электронных медиах. У нашем опытании жыхары городни скажут, ці были у их ситуации, коли их подманывали улады. Высокая улада не крыўдзіла, але улада ў низах было, конечно, я думаю, у кожнага чалавека. Было, что печатку и подпис поставил, а платить адмовіўся. Просто в очи глядел, сказал, платить не буду. У доследах сегодня про беларуска-грузинские стасунки. По нашему пытанию люди на Могилевских улицах скажут, что беларусам может быть близкого у Грузии и грузинах. Мы же когда-то с ними воевали на одной стороне, правильно? Действительно, я считаю, что с нами сближают союзнические отношения в далеком прошлом. Такая же нация гостеприимная и радушная, и кухня у них хорошая. У передачі «Барды свабоды», як заўсёды на гэтым тыдні, Зміцер Бартосік апавядае пра Змітра Сідаровіча. Усё гэта ды іншае, пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Таццяна Поклад. Добры вечар і такім чынам да міжнародных падзеяў. Віцэ-прэзідэнт США Дік Чэйні сёння заявіў, што США моцна зацікаўленыя ў дабрабыце сваіх саюзнікаў у каўказскім рэгіёне. У часе прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Азербайджану Баку разам з прэзідэнтам Ільхамам Аліевым Чэйні таксама сказаў, што Вашынгтон спадзяецца працаваць разам з Азербайджанам у справе пошуку дадатковых накірункаў экспарту энергарэсурсаў. Далей Дік Чэйні таксама наведае Тбілісі і Кіеў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка не выключае магчымасці роспуску парламенту ў звязку з крахам пра заходні кіроўнай кааліцыі. У тэлезвароце да народу прэзідэнт заявіў, што скарыстаецца са свайго права распусціць парламент і прызначыць новыя выбары, калі новая кааліцыя не будзе сфармаваная цягам 30 дзён. Ющенка таксама сказаў, што ў парламенце распачаўся палітычны пераварот. У аўторак украінскія дэпутаты ўхвалілі папраўкі да заканадаўства, якія значна ўразаюць паўнамоцтвы прэзідэнта на карысць ураду. Еўрапейскі парламент заклікаў Расію, як мага хутчэй вывесці свае войскі з Грузіі ў адпаведнасці з пагадненнем аб спыненні агню. Таксама дэпутаты Еўрапарламенту выказаліся за змяншэнне расійскай вайсковай прысутнасці ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі. На прэм'ер-міністра Пакістану Юсуфа Разу Гілані сёння адбылася спроба замаху. Прадстаўнік ураду Пакістану паведаміў, што па аўтамабілі прэм'ера стрэлілі некалькі разоў. Прэм'ер не пацярпеў. У Іране да 6 месяцаў турмы выраклі 4 актывістак руху за правы жанчын. Прычыны судовага пераследу сталі іх публікацыі на фемінісцкіх сайтах у інтэрнэце. І апошняя звестка. Прэзідэнт США Джордж Буш падтрымаў кандыдатуру сенатара Джона Маккейна на пасаду прэзідэнта краіны. Буш, які не прыехаў на з'езд рэспубліканскай партыі ў штат Мінесота з прычыны пагрозы паўднёвым штату урагану Густаў, звярнуўся да дэлегатаў з відэазваротам з Белага дому. Дзякуй, Таццяна. Таццяна Поклад яшчэ апавядзе пра падзеі ў свеце прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Ціхановіч з заглядам беларускіх падзеяў дня. Центральная выборчая комиссия вернула у кола змагання некалькі потенційних кандидатов. Яны зарегістраваны пасля разгляду скаргаў. Говорить сябра ЦВК з правом дарадчага голосу Галина Сяндзянова. Круговые выборчые комиссии во всех местах грубо порушают закон. Калі бы яны професійна працавалі, то шмат яких скаргаў просто б не было. Сёння пачаліся агітацыйныя выступы кандыдата ў дэпутаты на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Незалежны тэлеканал «Белсат», які вяшчае з Польшчы, таксама прапанаваў кандыдатам эфір для прэзентацыі сваіх праграм. Кандыдат у дэпутаты сябра партыі БНФ Яраслаў Бернікович вырашыў адмовіцца ад тэле- і радыёвыступу на карысць свайго суперніка, старшыні віцебскага аблвыканкаму Уладзіміра Андрэйчынкі. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБС Герт Арэнс, знаходзячыся на Гомельшчыне, цікавіўся, чаму там прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў адмовіліся ад удзелу ў выбарах. Я не хацеў бы каментаваць гэтае рашэнне. Як назіральнікі мы можам толькі канстатаваць факт, што гэта адбываецца, і канстатаваць прычыну, якая пры гэтым называецца. Калі казаць увогуле, то байкот – гэта цяжкое рашэнне. Я доўгі час правёў на Балканах, і там было некалькі, у тым ліку, і непатрэбных байкотаў. У віцебскай друкарні затрымліваюць выпуск улётак кандыдаткі Таццяны Севярынец. Спачатку былі прэтэнзіі да правапісу, а потым да зместу улёткі. У Клецку прынялі рашэнне надзяліць службовых асобаў правам накладаць адміністрацыйныя штрафы. Усяго ў спісе больш за 40 штрафных артыкулаў. Алена Ціханович, заглядам сённяшніх падзеяў. Пакараныя ў гэтак званай справе 14 пачалі станавіцца на ўлік, каб адбываць абмежаванне волі за арганізацыю масавых беспарадкаў, якія нібыта адбыліся падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Паводле прадпісання, умовы пакарання вельмі блізкія да хатняга арышту, расказвае Любоў Лунёва. Старшыня моладзевай камісіі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Алесь Стральцоў наведаў сёння міліцыю цэнтральнага раёну. Там яму ўручылі некалькі папераў, якіх выкладзеныя правілы адбыцця пакарання. Нагадаем, улада абвінавацілі 14 чалавек у арганізацыі масавых беспарадкаў, якія нібыта мелі месца 21 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў. Андрэя Кіма абвінавацілі яшчэ ў пагрозе міліцыянту 10 студзеня. Суд у два этапы пакараў 13 чалавек – Уладзіміра Сергеева і Антона Койпіша штрафам, а астатніх актывістаў – абмежаваннем волі на розныя тэрміны. Адбываць пакаранне яны будуць па месцы жыхарства. Алесь Стральцоў паведаміў свабодзе. На практыцы гэта азначае, што я не магу наведваць хаты іншых людзей. Я не магу хадзіць на выставы і ўвогуле ні на якія культурныя масавыя мерапрыемствы. Не кажучы ўжо пра палітычныя. Я не магу звольніцца з працы па ўласным жа. Калі у мяне няма працы, зараз у мяне яе няма, то я абавязана працягу 15 дзён яе знайсці, альбо мне загадаюць, на якую працу ісці, і я не змагу адмовіцца. Я маю толькі адну гадзіну на дзень, каб выйсці ў краму ці на любыя іншыя мае патрэбы. Не магу пакідаць без дазволу межы свайго населенага пункту. Ну і яшчэ я там не магу 10 пунктаў 10. Ну, это фактычна хатні арышт. Прадпрымальнік Міхась Субач атрымаў прадпісанне 2 верасня. Конечно, я не лічу себе виноватым, что датычна тых умов, яких зараз мне приходится бывать, то тут нават мой сябар прийшов и запытался, ці маю я право ходить на рынок, але я закладно ще не ведаю, треба буде запытать. Что датычна моих свояков, то, ну, яны так доволі спокойно относятся, яны уже трошки призвичаялись. Міліцыянты некалькі разоў тэлефанавалі Алесю Чарнышову і пагражалі прымусова даставіць яго ў аддзел міліцыі. Сёння патэлефанавалі чарговы раз цэнтральнага РУС, патрабавалі, каб я падышоў, значыць, стаў на афіцыйны ўлік. Мы як бы дамовіліся на тым, што я падыйду ў панядзелак, стану на ўлік. Калі пакараныя двойчы парушаць правілы адбыцця пакарання, іх могуць накіраваць у папраўчы калёні, дзе яны будуць рэальна пазбаўленыя волі. Менскі суд пакінуў прысуд у сіле. Засталася яшчэ адна інстанцыя – Вярхоўны суд. Але ніхто з пакараных не верыць, што прысуд будзе скасаваны. Расказвала Любоў Лунёва. Навіны свабоды. Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Хацелі свабоду выбраць дзецям. Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг. У Менску цяпер 22 гадзіны, амаль 9 хвілінаў. Вы на хвалях начной свабоды і цяпер да выбарчай тэматыкі. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія разгледзела скаргі 30 незарэгістраваных кандыдатаў з рэгіёнаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. За іх ЦВК задаволіла толькі 5 скаргаў, 24 прэтэндэнтам на дэпутацкія мандаты далі адмоўны адказ, а яшчэ адну скаргу дадаткова будуць разглядаць заўтра. Расказвае Владзімір Глот. Сярод 30 былі і незарэгістраваныя кандыдаты з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Скаргу 2 з іх, прадпрымальніца Ірына Яскевіч і чальца партыі камуністаў беларускай Міхаіла Селівонца, задаволілі. Спадарыня Ірына даказала, што ў акруговай камісіі памыліліся, калі лічылі подпісы. А кіраўнікі акруговай камісіі, дзе будзе балятавацца Міхаіл Селівонец, не прадставілі дакументальных доказаў, што нібыта подпісы за яго збіралі 2 розныя сябры ініцыятыўнай групы пад адным прозвішчам. А вось доказы яшчэ 8 прэтэндэнтаў з адзінага спісу не задаволілі. Сярод іх, прыкладам, Сергей Салаш, Іван Крук ды іншыя. Сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу, сакратар ЦК партыі камуністаў беларуская Алена Скрыган адзначае. Я лічу, што что это не та лічба, якая могла б быць, калі б, ну, як бы не было гэтых, ну, некіх рагатак, якія штучна ставяць нават у тым же кодексе ці ў методычных рекомендаціях комісії. Наприклад, что чалавек один записанный з якога-небудзь іншого населеного пункта, і весь ліст гэта кандидата выпадае з гэтага подпісу. І шмат таких речаў, і шмат ещё того, что комісії не представили потенційним кандидатам можливості ознайомитися з виниками їх праці по проверці подписей. Коли б це було зроблено своєчасово, може було і скаргу менше, і може було більш обґрунтоване виступлення претендента у кандидати, і може бути і рішення було більш таких, які б задоволили ці скарги. Поводле сьогоднішнього рішення Центральної виборчої комісії стали кандидатами у депутати керовця Юрий Рубцов, журналіст Анатоль Букас і Іван Щербаков. Виступ спадара Рубцова, який одразу сказав, що він не політик, а звичайний керовця, удільники посідження прослухали, як кажуть, у мертвій тишині. Ось яку оцінку дав спадар Рубцов місцевим уладам. Ви не бачили, я зібрав сам лично 850 підписей. Я обійшов дуже багато домів. Ви не знаєте, як люди ненавидять власть. З під'їзду зібрав максимум 4 підписи. Та максимум. Навіть старшиня Центральної виборчої комісії спадарині Ярмошина, яка сьогодні по праву ведучої посідження, коментувала многих виступовців, тут промовчала. Завтра Центр виборкам розглядить скарги незареєстрованих кандидатів з Мінських виборчих округів. Їх набралося 20. Розказував Владимир Глот. І одна з тих, кого сьогодні все ж таки зареєстрували, предпримальниця Ірина Яскевич з Вітебську, буде нашою гостею неузабаві. Сьогодні почалися виступи кандидата у депутати по телевізії і радіо. Представники демократичних сил, з якими зв'язався наш кореспондент Олесь Дашинський, кажуть, що виступи були подадені без купюр. Кандидати у депутати Олександр Шумкевич, Олександр Добровольський, Ігор Ринкевич, Віктор Горбачов, Олександр Вовчанін виступали сьогодні на телеканалах ЛАД, СТБ і у ефіри Радіо Столиця. Сябра об'єднаної громадянської партії Олександр Шумкевич у своєму виступі по Радіо Столиця заявив: «Ми стоїмо на порозі перемін, далеко не самих приємних. Білорусь уже начали продавати оптом і в розницю. Для некоторых это праздник, а простым людям безработица и инфляция это опасно. Ми повинні прекратити розпродажу страны». Сьогодні ж прогучав виступ Олександра Вовчаніна, Жодіна, так само по-російську. «Но знаем ли мы правду о том, куда уходят народные деньги? Почему так происходит? Чем меньше контроля над властью, тем меньше она думает о людях. Если государство не дает возможности представителям оппозиции работать в органах исполнительной власти, пусть даст возможность контролировать власть». Віктор Горбачов під час виступу подав номер своего телефону. «Мне на данный момент поступило 138 звонков. Я не успел досмотреть свое телевидение, свое выступление. Говорю, ужас, шквал звонков. Если бы было 3-4 линии, они бы тоже были все заняты. Со всех городов Беларуси последний звонок был с Хольников, с деревень, вот буквально 15 минут назад». Спадар Горбачов каже, что ягоный выступ был острым. Чому ж там не было купюров? «Большой контроль со стороны международных наблюдателей, и необходимо все-таки показать, что процесс демократизации идет. Пожалуйста, говорите, что хотите, у нас демократия, но на выходе вы получите то, что получите. То, что получали всегда». Говорив кандидат у депутати Віктор Горбачов. Ми на хвилях Ночної Свободи у Мінську, 22 години, амаль 14 хвилин, і ми протягуємо виборчу тему. Громадський активіст з Капеля Віктор Дашкевич здолів доказати, що в участковій комісії незаконно залічили більш за 20 чоловік. Це признала і місцева прокуратура. Про те, яка на це була реакція Центральної виборчої комісії, ми зараз довідаємося. Віктор Дашкевич тепер з нами на телефонній сувязі. Добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію з комісіями і чого вам вдалося досягнути скаргами? Ну, про ситуацію з комісією така. Значить, у 9 комісіях участкових я винайшов 24 чоловіки, які вилучилися незаконним шляхом. І ще у 7 комісіях ще 20 чоловік, так само незаконним шляхом, але іншим трохи вилученням, тобто збором підписів. Прокуратура місцева признала тільки порушення, яке, значить, було при вилученні від працівних колективів. Це гэтых 24 чоловіки. Гэта ж саме мені повідомила сьогодні письмово і центральная комісія, якая таксама, значыць, прызнае гэту памылку і піша, што Капыльскі райвыканкам змяніў сваё рашэнне ранейшае і справіў становішча. Пра тыя, значыць, сябры камісіі, якія вылучаны шляхам падачы заяў грамадзянаў, гэта яшчэ 7 участковых камісій, ніякога, значыць, рэагавання не адбылося. А вось тымі, каго вылучалі ад працоўных калектываў, атрымоўваецца, яны не будуць усё ж такі ўваходзіць у камісіі, іх адзавуць. Ці гэта адны і тыя ж людзі? Не, справа ў тым, што змяненне такое адбылося. Калі яны раней вылучаліся ад працоўных калектываў, дзе, пэўна, не працавалі, то зараз у новым рашэнні, от ад 1 верасня, значыць, у гэтым рашэнні гэтыя самыя людзі, але яны вылучаны ўже, значыць, шляхам падачы заяў грамадзянам. Вот такое атрымліваецца ўнясенне змянення ў рашэнне райвыканкама. То бок тыя ж самыя людзі, але іншым шляхам. Так, іншым шляхам, але гэта пярэчыць ізноў жа ўсё ж такі выбарчаму кодэксу, таму што згодна артыкула, значыць, 36-га ўже наступнага, гэтыя людзі павінны зусім выключаны быць з камісіі, а гэтыя самыя працоўныя калектывы, якія іх вылучылі, ну, незаконна, павінны вылучыць іншых сябраў камісіі на іхняе месца. А гэтага не адбылося. А скажыце, на вашу думку, наколькі ў такой сітуацыі можна пракантраляваць падлік галасоў у цяперашніх умовах? Ну і выходзіць, што гэта зрабіць немагчыма, таму што, значыць, вы бачыце, як стварылася гэтыя камісіі. Вот. Ну а пракантраляваць я магу толькі згадаць маю працу назіральніка ў 4-м годзе на папярэдніх выбарах у палату прадстаўнікоў, то гэта практычна, ну, ніякіх карэктыў назіральнік унесці не можа. Вы на хвалях начной свабоды, і мы гутарам з Віктарам Дашкевічам, грамадскім актывістам з Капыля. Ён здолеў давесці, што ва участковай камісіі незаконна залічылі больш за 20 чалавек, і пасля ягоных скаргаў тых жа самых людзей іх залічылі ўжо іншым шляхам. І цяпер да нас далучылася Ірына Яскевіч, прадпрымальніца з Віцебску. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія разглядала яе скаргу і зарэгістравала яе кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Спадарыня Яскевіч, добры вечар. Добрый вечер. На вашу думку, то, что вас все-таки зарегистрировали, это свидетельствует, что выборчая кампания идет по правил и закону? Ну, никуда не можно сказать категорично, але я лечу, что в данном выпадку все-таки отбылась некое справедливое решение. То есть, узважу, поглядевши те порушения, которые были допущены мною, Центральная комиссия пришла к выводу, что они необоснованные. Я была готова оспаривать свои права, но, на жаль, за меня это зробила Центральная комиссия. От некоторых удельников выборов можно почуть, что решение, кого регистровать, кого не, это политическое решение улады, и она сама, мовляв, будет вызначать, кого обяруть после, а кого не. Вы с этим згодны, ці не? Ну, я лечу безумовно, что это политическое решение по-любому, але... Я лечу, что шанс есть у людей, коли я прошла больше 700 квартир открыла. Я бачила настрой людей, и мне было сумно, потому что некие из них сказали, а нам все ровно, а нам все ровно. И тому я потратила шмат своего часу, докладаючи им, убеждаючи их, что потребно нечто робить, что потребно приходить, потребно верить. І я спадзяюся, я вельмі спадзяюся на тое, што раўнадушных людзей стала па майму округу меней. І я спадзяюся, што яны прыйдуць і будуць галасаваць. Калі нечага хацець і ісці да сваёй мэты, то бывае так, што яна збываецца. А галасаваць, магчыма, яны будуць, а вы разлічваеце, што будзе справядлівы падлік галасоў? Ведаеце, я іду на выбары ўпершыню. Я была на выбарах прэзідэнцкіх у штабе Мілінкевіча і была назіральнікам. І вельмі цяжка сказаць, дзе і як можна прадпалагаць, дзе яны будуць чэснымі, дзе яны будуць нечэснымі. Я лічу, што мясцовыя вот эти выбарчыя камісіі, яны не заўсёды укамплектованы людзьмі з совісцю, людзьмі з паняццем таго, што гэта падзея для краіны, што гэта, наперш за ўсё, трэба, каб сам чалавек, які ў той камісіі, разумеў, што гэта не проста Іванаў, Петроў ці Сідараў сядзіць і хоча лічыць, хоча не лічыць, хоча слухае які тэлефонны званок, хоча не слухае яго. Павінна быць разуменне таго, што гэта справа краіны, гэта справа ўсіх нас. І, напрыклад, мне ніхто ніколі не змог бы сказаць, лічы так ці етак. Я нагадаю, з намі на сувязі Ірына Яскевіч, прадпрымальніца з Віцебску. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія разглядала яе скаргу і ўсё ж такі зарэгістравала яе кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. І таксама ў нас на сувязі на іншай лініі грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч. Спадар Дашкевіч, я вам задам такое ж самае фактычна пытанне. А на вашую думку, наколькі рэальна, што галасы будуць падлічваць сапраўды справядліва? І ўвогуле ці варта, на вашую думку, удзельнічаць у гэтых выбарах людзям? Ну, уже я звернувся до прошедших выборов в 2004 году, где я был назиральником. Я просто коротко скажу, что когда кончился день голосования, закрыли участок, сразу все мужчины, там было полова комиссии мужчин, полова женщин, все мужчины, 4 человеки, кинулись до урнов, хапили их и к столам бегом. Я их спынил, кажу, люди добрые, вы ж порушаете кодекс. Так не можно робить. Схамянулися литерально на секунду некую. Поглядели на меня, как на дивака. И хоченько с усих 4 скрынь высыпали все бюллетени в кучу и давай их шаматить ими. Секретар комиссии со старшиней сели побач у куток за стол и почали одразу писать. Не паспелі тыя раскласці па кучках і пералічыць, колькі дзе што, у іх уже гатовы пратакол. Першым яны палічылі. Па гэтаму, абапіраючыся на вот нададзены факт, я сумняюся і вельмі сумняюся, што падлік галасоў ідзе чэсна, справядліва, і болей ён, так сказаць, калі нават і штось там падлічана, зноў уже таксама по дорозі на до районной, до круговой комиссии, і знову же там ніхто нікого не контролює. Тим более, що бюлетені друкують безліч. Там дорогою можна ще одні вибори зробити і завести ті самі лічби, які будуть потрібні. Я нагадаю, з нами на сувязі з Капыля Віктор Дашкевіч, громадський активіст, який був назиральником на минулих виборах у Палату представників. І з Віцебску Ірина Яскевіч, прадпрымальніца, якая сёння была зарэгістраваная кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Мы завершым гэтую гутарку праз некалькі хвілінаў, але спярша давайце паслухаем кароткае апытанне. Людзі на гарадзенскіх вуліцах кажуць, ці былі ў іх сітуацыі, калі іх падманвалі ўлады. Можа, зусім высокая ўлада менавіта мяне не крыўдзіла, але ўлада ў нізах было, канешне, я думаю, у кожнага чалавека. Нет, все время сотрудничаем. Да вроде как бы не приходилось пересекаться, поэтому претензий мне нет. Тут не пересекаемся, дай бог и слава богу. Бывали во время выборов, смотришь наши новости, там показывают, что никого не трогают, все тихо, спокойно. Смотришь иностранные новости, там показывают то, что у нас тут всех разгоняют, беспредел. Крыўдзіць то, что мы живем горш, ніж люди у многих інших краинах. Ну и вогуле, много бюрократизма у нас вельми. Ну живем, все в порядке. Учимся все-таки в университете на бесплатном стипендии. Только что льготы забрали на проезд. Так больше ничего. Отобрали льготы. Привыкли уже, что отобрали. Отобрали, отобрали, всех отобрали. Первое время было возмущение. Ну, вот что мы можем сделать? Против власти не пойдешь. Я не буду говорить про уладу, я буду говорить про особных чиновников. Вот это будет слушно. Потому что бывает, что чиновники несумленные, а не улада. Все зависит от того, на каком месте, який человек сидит. Было, что печатку и подпись поставил, а платить отмоился. Без всяких. Просто в очи глядел, сказал, платить не буду. Вось такія меркаванні наш корэспандэнт пачуў на гарадзянскіх вуліцах. Людзі казалі, ці былі ў іх сітуацыі, калі іх падманвалі ўлады. А з намі на сувязі па-ранейшаму з КПЛЯ грамадскі актывіст Віктар Дашкевіч і з Віцебску прадпрымальніца, кандыдатка ў дэпутаты Ірына Яскевіч. І пытанне да спадарыні Яскевіч, вы чулі гэтае пытанне, і з вашага досведу працы з выбарнікамі, якія цяпер тэмы найбольш хвалююць людзей, на чым можна прыдбаць падтрымку кандыдатаў у дэпутаты? Ну, я думаю, што турбуюць людзей пытанні, што жыць мы сталі хуже. Можна даць гэтаму розныя тлумачэнні. Можна зразумець і чыноўнікаў, але калі табе няма чым сабраць дзіцё ў школу, калі ты інвалід і табе не стае твой пенсіі нават на лекі, то ты пачынаеш думаць, чаму гэта праісходзіць, што звучылася. Таму я лічу, што наконт першага пытання магу сказаць, да, крыўдзілі мяне чыноўнікі, і не толькі мяне, а у маім ліцы прадпрымальнікаў, калі забралі ў нас наёмныя ліцы. Крыўдзілі нас тады, калі, давіраючы ўладзе, мы падпісвалі дагавары арэнды, разумеючы, што жывём у краіне і маем права на нейкую абарону сваіх інтарэсаў. І потым казалі, навошта вы чыталі, як вы чыталі, што падпісвалі тое, што вашы грошы ўжо цяпер неяк быццам бы і не вашы грошы. І калі для ўсіх было неверагодным, як такое можа быць, нам казалі, вы бачыце, вот тут літаркі, тут напісана, што вы проста аддалі свае грошы таму, што вам не было куды іх дзіваць. Я лічу, што на першым месцы зараз складанае становішча і краіны, а калі краіны, то і людзей, не патрэбна іх неяк раздзяляць. Краіна гэта мы з вамі. Калі нам становіцца хужэй жыць, значыць, у краіне нешта не так. Значыць, патрэбна нешта рабіць, патрэбны перамены, патрэбна напомніць нашым чыноўнікам, што яны, от я займаюся ремонтам, гэта адзенне, гэта служба бытавога абслугоўвання. І я лічу, што нашы чыноўнікі забылі, што яны таксама наша абслугоўванне. Мы, народ, выбралі іх дзеля таго, каб маглі займацца сваёй справай, а дзела государства ішлі ў сваім русле. А цяпер робіцца так, што чыноўнікі сталі вроде нашым государствам, а мы ўсе патрэбны забяспечваць іх і акладам, і жыллём, і нейкімі там іхнымі сустрэчамі на высокіх уровнях і не на вельмі высокіх. І яны настолькі высока, як бы інапланецяне. Мы вроде размаўляем на адной мове, у нас і аднолькавыя праблемы, але вырашыць іх мы не можам таму, што не разумеем адзін аднаго. Калі чалавек кажа мне дрэнна, мне кепска, чыноўнік думае, ну чаму яму кепска, мне ж добра. Гэта меркаванне Ірыны Яскевіч, кандыдаткі ў палату прадстаўнікоў. І такое ж самае пытанне актывісту з КПЛЯ Віктару Дашкевічу. Спадар Дашкевіч, а на вашую думку, з вашых назіранняў, што цяпер найбольш хвалюе людзей, якія тэмы? Ну, от, судзячы па этой кампаніі, якая зараз ідзе выбарчая, у нас по окружі зарегістраваны дзве ініцыятыўныя групы былі. Па адной групе у нас нікога не было ў гэтай групе з нашага раёна, а з другой групы у нас у раёне было ажно 14 чалавек. Это спадарня Лаврукевіч, это генеральны дырэктар той самай бытоўкі, пра якую толькі што гаварыла суразмоўца. Так от за гэтую Лаврукевіч, значыць, сколькі сабрана подпісей, я сёгодня не ведаю, але я не мог нідзе дапытацца па раёне, каб дзе-небудзь за яе збіралі хто-небудзь падпісы. Дзіўна атрымліваецца, па гэтаму яна і вырашыла, каб, так сказаць, падстрахавацца, што вылучыцца ад працоўнага калектыва, адной буйной, так сказаць, гаспадаркі, сельская гаспадарка, той бывшага калгасу. То бок, на вашую думку, што турбуе людзей? Тое, што фактычна атрымоўваецца незразумела, як вылучаюцца прадстаўнікі ўлады ў дэпутаты, ці ўсё ж такі нейкія іншыя тэмы? Настолькі надаеў, што яны ўжо не толькі, як кажуць, рукі, але і вушы паапускалі, яны ўжо і слухаць не хочуць ні пра што. про ці вибори, їм не цікаво, тому що усе, як із давніх совєтських часів, де все назначається. Ніяких виборів у нас зараз нема і в поміні. Тому люди вже не можуть і переносити це переварвати навіть. Дякую вам великий за гуторку, господар Дашкевич. Ну, коли ласка. І дякую вам так само, господар Яскевич. Всього доброго. Я нагадаю, з нами на сувязі з КПЛЯ був громадський активіст Віктор Дашкевич, і він здолів доказати, що в участковій комісії незаконно залічили більш за 20 чоловік. Це признала місцева прокуратура, признала Центральна виборча комісія, але тих самих людей вилучили іншим шляхом про збір підписів. А Ірина Яскевич сьогодні була зареєстрована кандидаткою у депутати Палати представників після своєї скарги у Центральну виборчу комісію. До завтра залишається менее за півтори години на хвалях Ночної Свободи. З вами надалі Олексій Знаткевич. У наступну півгодину ми ще погутаримо про білорусько-грузинські стосунки, а у нашому питанні люди на Могильовських вулицях скажуть, що білорусам може бути близько у Грузії і грузинах. Мы же когда-то с ними воевали на одной стороне, правильно? Действительно, я считаю, что с нами сближают союзнические отношения в далеком прошлом. Такая же нация гостеприимная и радушная, и кухня у них хорошая. У передачи «Барди свободы» на этом тыдне Змитер Бартосик оповедая про Змитра Сидоровича. Після 23-й години огляд ваших листов передачи «Поштовая скринка 111» подорожжа у вёску Крамянец Лагойського району. Запис онлайн-конференції со старшинем партії БНФ Лявоном Баршевським, а в експертизі свободи реакцію Європейського зв'язу на Кавказський кризис обмірковують докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан і директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідженнів Віталь Селіцький. Але найперш нагадаємо, що сьогодні відбувалося у Білорусі і світі, і побач со мною у студії знову Тетяна Поклад. І спочатку про білоруські події. Сьогодні Центральна виборча комісія почала розглядати скарги незареєстрованих кандидатів у депутати Палати представників. Сьогодні ж починаються виступи кандидата у депутати по радіо і телебаченню у рамках агітаційної кампанії, яка протягнеться до 27 вересня. Кандидат у депутати сябр партії БНФ Ярослав Бернікович вирішив відмовитися від теле- і радіовиступу, бо мало хто з виборців його найглибоцької виборчої округи глядіть телеканал «ЛАД». Незалежний телеканал «Белсат», який віщає з Польщі, так само пропонував кандидатам ефір для презентації своїх програм. На Гомельщині для назирання за парламентськими виборами приступили 4 довготермінові назиральники АБСМ. Учора і сьогодні в регіоні знаходився керівник місії назирання амбасадор Герт Аренс. А про час зустрічі з супрацовниками офіційних уладних структур і виборчих комісій назиральники мали розмови з представниками об'єднаних демократичних сил. У Вітебській друкарні затримлюють випуск ульоток кандидатки Тетяни Сєвяриніць. Спочатку були претензії до правопису, а потім до змісту ульотки. І опошня звістка з білоруських подій у слід за Могильовим і Бобруйськом свої льодові палаци будуть мати Горки і Костюковичі. Не глядячи на те, що існуючі палаци не окупляються, це не опошні заплановані до уведення об'єкти. І до міжнародних подій. Президент США Джордж Буш обвістив, що США вилучає допомогу Грузії по мірам якнайменше 1 мільярд доларів на відбудову країни після війни з Росією. Звістка прийшла тільки що. Віце-президент США Дік Чейні сьогодні заявив, що США моцно зацікавлені у добробиті своїх союзників у Кавказькому регіоні. У часі пресової конференції у столиці Азербайджану разом з президентом Ільхамом Алієвим Чейні так само сказав, що Вашингтон сподівається працювати разом з Азербайджаном у справі пошуку додаткових накірунків експорту енергоресурсів. Далі Чейні наведе Тбілісі і Київ. Президент України не виключає можливості розпуску парламенту у зв'язку з крахом прозаходньої керівної коаліції. Ющенко у телезвороті до народу заявив, що скористається зі свого права розпустити парламент і призначити нові вибори, коли нова коаліція не буде сформована тягом 30 днів. Так само він сказав, що у парламенті розпочався політичний переворот. Европейский парламент закликал Россию, как мага хутчэй вывести свои войски из Грузии в отповедности с погоднением об спынении огню. И опошняя звездка на премьер-министра Пакистану Юсуфа Разу Гилани. Сегодня отбылась спроба замаху. По автомобилю премьера стрелили несколько разов, две кули трапили в автомобиль, але Гилани не потерпел. Мы на хвалях ночной свободы у Минску 22 годины, амаль 35 хвилин, и зараз про надворье. Сегодня у ночи у Витебской, Гомельской и Могилевской областях местами пройдут дожди, у день по всей Беларуси переважно без опадков, только на полночном заходе махчимые короткотерминовые дожди и навальницы. Температура раницей каля 18 градусов тепла, у день обяцаюсь каля 27. Фрэнсіс Фукуяма, знакаміты амерыканскі філозаф і палітолаг, сёння даў па відэатэлефоне 45-хвіліннае інтэрв'ю Радыё Свабода. Галоўнай тэмай інтэрв'ю былі расійска-грузінскі канфлікт і яго наступствы для свету. Фукуяма лічыць, што і Грузія, і Украіна заслугоўваюць падтрымкі НАТА, але НАТА не ў стане аказаць гэтым краінам вайсковай дапамогі ў выпадку атакі з боку трэцяй дзяржавы. Таму ён кажа пра няправільныя сігналы, якія некаторыя краіны НАТА пасылалі Грузіі. На думку Фукуямы, чальцоўства ў НАТА для Грузіі вельмі праблематычнае, найперш праз яе геаграфічнае становішча. На пытанні журналістаў беларускай службы, што ён параіў бы прэзідэнту ЗША, калі б Масква пачала, напрыклад, вяртаць сабе Крым, альбо эканамічна ціснуць на Беларусь, каб яе анаксаваць, Фукуяма адказаў, што параіў бы прэзідэнту, амерыканскаму прэзідэнту бараніць незалежнасць Беларусі, аднак пры дапамозе не вайсковых, а іншых сродкаў. Доследы свабоды. Беларуска-грузінскія дачыненні другі раз за апошнія гады выпрабоўваюцца расійскім ціскам на Менск. Некалькі гадоў таму Масква вымагала, каб Беларусь увяла з Грузіяй візавы рэжым, як гэта зрабіла Расія. Тады Менску ўдалося адхіліць гэтае патрабаванне. Цяпер Расія хоча, каб Беларусь падтрымала яе ў дыпламатычным супрацьстаянні і прызнала незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Пакуль што тут беларускі бок фактычна трымае нейтралітэт. Расказвае Валер Каліновскі. 5 верасня на Менскім стадыёне «Трактор» пройдзе адборачны матч моладзевага чэмпіяната Европы па футболі паміж зборнымі Грузіі і Расіі. У сувязі з расійска-грузінскім канфліктам УЕФА перанесла гэтую гульню з Масквы на нейтральнае поле. На думку прадстаўніка грузінскай дыяспары ў Менску Владзіміра Хачырашвілі, Беларусь стала для Грузіі нейтральным полем і ў значна шырэйшым сэнсе, калі мець на ўвазе канфлікт Тбілісі і Масквы. Потому что ничего пока Белоруссия, как говорится, ни нашим, ни вашим особого ни вреда, ни пользы не принесла. Грузинская диаспора в Беларуси не шматликая и не объединенная в некое громадско-культурное товариство, расповедая представник Владимир Хачырашвили. Это первоважно люди, которые приехали у советские часы и уже давно интегровались. Але все они теперь хвалюются за родиму, за свояков, каже спадар Хачырашвили. Я пытался дозвониться до своего брата, он у меня в горе живет, Гурами. Ничего не получилось. Что с ним, я не знаю. Я пытался связаться со своей сестрой Нателлой. Она преподает в осетинском селе Квемохвити. Это севернее горе. Я тоже не получаю никакой информации. Апошнім часам Россия не двухсэнсоўна дае зразумець, что хотела б дамагчыся от Беларуси больш сур'ёзнай падтрымкі у сваім конфликте с Грузией. И у прыватнасці признання незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии. Офіцыйны Менск лавіруе. Александр Лукашенко спаслаўся на неабходнасць разгледзець гэтую праблему ў калектыўных органах СНД. Ужо 5 верасня чакаецца абмеркаванне пытання ў рамках АДКБ, абарончай структуры краінаў сябраў Садружнасці. Грузія, у адрозненне ад Расіі, не збіраецца актыўна ўплываць на пазіцыю Беларусі і іншых былых калег па СНД, кажа старшыня камітэту міжнародных справаў у парламенце Грузіі Лаша Жванія. Каждый народ и каждое государство само выбирает свое будущее. Я хочу подчеркнуть, что сегодня территориальная целостность Грузии, и если оно останется под вопросом, то это ставит под вопросом территориальную целостность и других стран в регионе. Все государства имеют волю сами высказать и сами действовать так, як вони вважають. При гэтым спадар Жванія прызнаў, што апошнім часам з афіцыйнага беларускага боку не было зваротаў да грузінскага кіраўніцтва. Не были в контакте, к сожалению, они из Беларуси, наши коллеги, не звонили нам. Если позвонят, конечно же, мы обсудим с ними всякие вопросы. Мы открыты абсолютно. Как вы звонили, мы ответили, так мы и отвечаем на звонки наших коллег особенно. Отсутность белорусско-грузинских контактов на официальном уровне у певной ступени компенсуют встречи, которые проводили в Тбилиси представники белорусской оппозиции. Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Бедько опошний раз побывал в Тбилиси в 2005 году. Тады ён сустракаўся з прэм'ерам, спікерам парламенту, міністрамі і дэпутатамі. Ён мяркуе, што грузінска-беларускія адносіны маюць перспектывы і ў палітыцы, і ў эканоміцы, што ў грузінаў ёсць варты вывучэння досвед эканамічных і сацыяльных пераўтварэнняў. Але беларускае кіраўніцтва, азіраючыся на Маскву, гэтыя адносіны не развівае. Спадар Лебедзька перакананы, што з пункту гледжання нацыянальных беларускіх інтарэсаў Менску добра цяпер застацца як мінімум нейтральным у дачыненні да грузінска-расейскага супрацьстаяння. Трэба прымаць да ведама, што сёння, калі мы дапамагаем ствараць нейкія прэцэдэнты, то потым самі можам стаць часткай гэтага прэцэдэнта. Таму тут з нацыянальных інтарэсаў і неабходнасці паляпшаць адносіны на заходнім накірунку Лукашэнка спрабуе не заняць нечый бок. Ці атрымаецца, ці не, паглядзь. Ситуация непростая. Политичные и экономичные отношения Беларуси и Грузии апошние годы не были надто активными, особливо после революции Ружов. Однако в 2008 году у разных галинах супрацовництва отбылось отразу несколько подей, которые можно было бы назвать знаковыми. У политики открылась амбасада Грузии в Менску. Белорусской амбасады в Тбилиси, до речи, покуль нема. У экономики Банк Грузии купил 70% акций Белорусского народного банка. У культуры отбылась уникальная выставка ставатвораў мастака Ніко Перасмані, якія надзвычай рэдка пакідаюць Тбілісі ў нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Ці стане 2008 год сапраўды прарывам у беларуска-грузінскіх дачыненнях, будзе ясна пазней, калі Беларусь канчаткова адрэагуе на балючую для Грузіі праблему прызнання ці непрызнання незалежнасці сепаратысцкіх рэспублік Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Расказваў Валер Каліноўскі. На хвалях начной свабоды і зараз кароткае пытанне. Людзі на магілёўскіх вуліцах адказалі, што беларусам можа быць блізка ў Грузіі і грузінах. Наверное, наша судьба какая-то вот после всех этих вот развала Советского Союза, когда им надо было определять свою судьбу, нам надо было как-то устраивать свою жизнь. Вот это, наверное, нас объединяет. Вообще, мы, в принципе, просто хорошие люди. Мы же когда-то с ними воевали на одной стороне, правильно? Действительно, я считаю, что с нами сближают союзнические отношения в далеком прошлом. Такая же нация, они и гостеприимные, и радушные, и кухня у них хорошая, ну и все. Много грузинов здесь у нас живет. Нормально живут тут вроде как. Ресторан грузинский есть. Только что христиане, и все. Только что, может, у нас как религии нас объясняют, а так, в общем-то, абсолютно разные. Мы и они оба православные. Считаю, все мы люди, все мы должны быть равны, и как бы все мы должны друг к другу относиться хорошо. У меня друзья грузины, очень хорошо к ним отношусь. То, что мы люди, в первую очередь, не они, и мы люди. Под Россией, что ли, что мы находимся, мне кажется, что это единственное, я считаю, что это нация, заслуживающая уважения. У Менску 22 гадзіны амаль 44 хвіліны, вы на хвалях начной свабоды і гучыць грузінская пасхальная песня. Thank you. Грузинские великодные спевы на хвалях ночной свободы. У Минску цяпер 22:45. И нагадаю, что весь час у Минску працует телефон аутоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подзею у Беларуси и свете и наших передач. Добрый день. Демократия — это хусня и самоподман. Улада обирается голосованием. А люди гаранты, что прихильники необраных кандидатов будут подпорядковываться обраному. Значит, есть некая сила, якая контролирует демократичный процесс, и якая, отповедно, мощнейшая за то, что теоретизуется как демократия. Звонки на свободу. Слухаю свободу каждый день, раніца и вечер. Всем жихарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить. Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. На хвалях ночной свободы и зараз огляд завтрашней недержавной прессы. Зим Инна Студинская. Брестский курьер, обвешенный у вышук начальник управления уластной безпеки Министерства внутренних справ по Берастейской области подполковник Михаил Емельянов. У жнивни з Менску выезжала специальная бригада, каб затримать подполковника, на якого завезенная криминальная справа. Але его хтось попередил, спадар Емельянов зник. Поводле информации досвеченной крыницы, Емельянов разом с мытниками покрывал буйные коммерцийные перевозки праз мяжу. У студені подполковник давал интервью газете под назовом «Гонар мундир». Диру под контролем. Народная воля. У Менском областном суде почался разгляд криминальной справы, одним из фигурантов якой является Олег Рашченя, зять старшини держконтролю Зянона Ломатя. На лаве подсудных 8 человек, які обвинувачиваются у незаконной предпринимательской деятельности. Яны продавали войсковую технику. У белорусов Вадима Девятовского и Ивана Тихона могут забрать олимпийские медали. Допинг-пробы показали быцем бы наявность забороненного препарату у белорусских кидальников молоту. Лунинецкую инфарм-прогулку анонсует мясовый журналист Вадим Жилко. Газета не отминает передвыборную тему. Она дает поведомление о том, что зарегистрованы 4 кандидаты в депутаты и пропоновывает им всем бесплатно выказаться на сторонках газеты. Один из материалов, что хвалюет некоторых вязковцев, активизовались дикие кабаны. Они выходят на палетки, где растет бульба, кукуруза, рыются там. Один из мясовых жихаров сгадывает, что когда рыбачил ночью на Припяти, так убачил, как полусотни кабанов, такие великий статок, переплывал с одного берега на другие. Еще не прошли селетние дожинки у Ворши, а у Кобрыни уже началась подрыхтовка до дожинок 2009. Будовництво ледовой арены обойдется городу как минимум у 40 миллиардов рублей, поведомляя вечерний Брест. Наша Нива до 125-годия навуковца громадского и политичного деяча Язепа Лесика публикую вспомины егоной дочки Олеси «Любить тое, что могли б ненавидеть». Олеся Лесик живе у Ставропольским краю России. Яна своячка Якуба Колоса, хрещеная Янки Купалы, а яе дед по мати Ядвигин Ша. После того, как батька сгинул у саратовской турме, семья Лесика так и не сдолела вернуться в Беларусь. Інна Студзінская аглядала заўтрашнюю недзяржаўную прэсу. Неўзабаве форум свабоды, дыскусіі чытачоў нашага сайту. Але спярша абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадач. Утопія Беларусь. Гэта ідэя шчаслівай, незалежнай і вольнай краіны. Але, лічыць літаратуразнаўца Пятро Васючэнка, праект гэты спраўдзіўся не так, як задумваўся. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Чарговая беларуская Атлантыда ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18-й гадзіне. Ну, а зараз якраз форум свабоды і менавіта Вячаслаў Ракіцкі разам з Ганнай Совусь пазнаёміць нас з дыскусіямі чытачоў нашага сайту. У апытанні свабоды чытачы сайту адказваюць на пытанне: як вы лічыце, замарозіўшы перамовы аб супрацоўніцтве з Расіяй і не прымаючы ніякіх санкцыяў, што паказаў еўразвяз? Бальшыня, а на момант падрыхтоўкі гэтага матэрыялу гэта 45% удзельнікаў апытання, адказалі, што Захад выявіў сваю залежнасць ад Расіі і яе энерганосьбітаў. Чвэрт тых, хто даслаў свой адказ, лічыць, што Захад прадэманстраваў мудрасць, і ніводзін з чытачоў сайту «Свабоды» не сказаў, што ў гэтым рашэнні была сіла Захаду. Павел Магілін з Барысаву адгукнуўся на журналісцкае даследаванне, што змянілася ў жыцці інвалідаў пасля адмены льготаў і як рэалізуецца праграма гэтак званага безбар'ернага асяроддзя. Інвалідамі трэцяй групы лічацца і тыя, хто не мае нагі вышэй калена. Другая група даецца толькі ў тым выпадку, калі даўжыня куксы меней за 10 сантыметраў. Кошт пратэза бядра складае на сённяшні дзень не меней за 2,8 мільёна рублёў. Гэта звычайна значна болей сумы гадавой пенсіі інваліда трэцяй групы. Значная колькасць інвалідаў-ампутантаў не маюць магчымасці ўладкавацца на працу, асабліва ў малых населеных пунктах. Гэта здзек, звычайны здзек. Сёння цэнтральная выбарчая камісія разглядала скаргі кандыдатаў у дэпутаты, якіх не зарэгістравалі акруговыя камісіі. З гэтай нагоды мы папрасілі чытачоў сайту выказаць свой прагноз, каго зарэгіструюць. Вось такая атрымалася дыскусія. Першы. Усіх бы зарэгістраваў, усё адно не пройдуць. Ганна з Менску. Вячорку Івашкевіча і Статкевіча не зарэгіструюць, Лагвінца і Навасяда зарэгіструюць. Трэці. Рэгіяналаў не зарэгіструюць, яны ў сваіх гарадах могуць крыху вады пакаламуціць. А Менчукоў, калі ласка, ўсё адно далей рэгістрацыі не прапусцяць. Вольга з Віцебску. Думаю, што нікога з іх не зарэгіструюць. Гэта небяспечныя для ўлады і занадта яркія асобы, імі не пакіруеш. Абазнаны з Менску. Лагвінца зарэгіструюць, бо Сухарава не пойдзе на выбары. Рэгіён з Горадні. Цяпер ужо нават калі і зарэгіструюць каго, дык тэмп іх кампаніі збіць удалося, што б не казалі. А на нашым сайце сёння і заўтра можна будзе спраўдзіць, ці мелі вы рацыю ў сваім прагнозе. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Мы на хвалях начной свабоды, і зараз на чарзе наша музычная перадача, і я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку. Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам, людзям, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы гутарым са Змітром Сідаровічам, стваральнікам гурта «Камелот» і аўтарам шматлікіх рыцарскіх песень. Цікава тое, што беларуская нацыянальная свядомасць да нашага героя вярнулася зусім не ў Беларусі, а ў суседняй Польшчы, на беларускім Падляшшы, куды Зміцер яшчэ студэнтам ездзіў на практыку і дзе меў гонар пазнаёміцца з беластоцкімі беларускімі дзеячамі. Вынікам той сустрэчы стаў Змітровы сорам за няведанне роднай мовы і першыя спробы пісаць на ёй песні, якія пішуцца да сёння. Ці былі ў цябе думкі пра эміграцыю? Думкі былі не рэальныя, а такія эмацыйныя. Яны былі ў 94-95 годах, калі цягам от аднаго года два рэферэндумы адбыліся. Я з дзівам назіраў, што шмат хто і нават з так званых беларускамоўных, ну так хі-хі-ха-ха да гэтага паставіліся. Чесна скажу, перажываў. Вось, выбіта была глеба з-пад ног. Пэўнае, думаў, а ці не падацца куды. Ну, а потым лагічная думка прыйшла, што а бацюшкі мае, а ў Менску, альбо ў Беларусі, самая ж вялікая, як это сказаць, дыяспара беларуская. Куды яшчэ, куды ехаць? Ну, у нас самая вялікая беларуская дыяспара. Вось, і былі кантакты і з польскімі беларусамі, і з замежнымі беларусамі на гэтых з'ездах, так? Як ми тады жартавалі, да? Сход, не, з'езд беларусаў таго свету. Хай не крывдуюць, ну, все нормально. Дык гэта самае, дык все-таки там было відаць, хто ад каго эмацыйна пачэрпвае сілы. Ці мы ад таго свету, чы все-таки той свет ад нас. Так що нам тут жыць, нам тут працаваць і нікуды это сама адсюль не паедзеш. Все-таки, ребята, дзяўчаты, жыць нам тут. Ось, і неяк змагацца. Ну, туды можна з'ездзіць на заробкі. Ці ёсць што-небудзь у цябе такога, што яшчэ ніхто не чуў? Ну, калі 50 чалавек чулі, то, відаць, гэта не некалькі мільёнаў, якія складаюць аўдыторыю гэтай шаноўнай радыёстанцыі. Каханая, светлый твой дом, тёплым ды утульным святлом, так лёгка с тобой дожыць спакой, якога няма за акном. Ты толькі пакутаю мне тое, што бачу в акне, блізка зусім бераг за ім. Ён яшчэ помніць мяне. Доўгія хвалі тваіх валасоў, як на бяду мне нагадаюць мора, ах, мора. Бачыць раней сум тваіх родных вачэй, быў марным намер, што ж ты цяпер з сумам глядзіш на мяне. Слёзы твае, што на вуснах маіх, як на бяду мне нагадаюць мора, ах, мора. Шановныя слухачы, калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52. Мы на хвалях начной свабоды. У Менску 22 гадзіны, амаль 59 хвілінаў, і пасля 23 гадзіны агляд вашых лістоў перадачы «Паштовая скрынка 111» і падарожжа ў вёску Крамянец Лагойскага раёну. А я на сёння развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды. Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы. «Барды свабоды» – панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы. «Доследы свабоды» – адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня. «Выбарчы дзённік» – бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня. «Жыццё і смерць мітаў» – новы цыкль праграмы «Беларуская Атлантыда». Шточацвер. «Свабода на Белсаце» – штотыднёвая палеміка аналітыка ў радыё. Дискусії свободи. Ваші дзвінки, листи, смс, сперечки навідників сайту свобода.орг. Долучайтеся. Будемо шукати істину разом.